राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 25 सितंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे भिवानी हरियाणा। राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। एक परमात्मा है, परमात्मा है और ये संसार नहीं है। परमात्मा में कोई विकार कभी होता नहीं, वो आनंद रूप से है और ये संसार एक क्षण भर भी नहीं टिकता, प्रत्येक क्षण में परिवर्तन होता है, बदलता ही बदलता रहता है। केवल बदलने का पुंज नाम संसार है, वो नित्य निरंतर रहता है, उसका नाम परमात्मा है। वह नित्य निरंतर है, जो गत्व रहता है। जन्म मरण दुख संताप संकल्प ये संसार में है। इस संसार से अतीत हो जाए, परमात्मा प्राप्त हो जाए तो दुख संताप जलन संकट आना जाना ये मिट जाएगा, सब दुख मिट जाएंगे और परम सुख परम आनंद होगा। एक दुख का मिटना ही नहीं है, एक आनंद प्राप्त हुआ, आनंद विलक्षण आनंद। सुख के साथ में सुख होता है वो अनंत आनंद नहीं होता, वो सीमित आनंद होता है। वो सुख और दुख होता है, सुख और दुख, सुख और दुख। और जो आनंद होता है उसमें दो विभाग नहीं होते, वो सुख और दुख दो विभाग नहीं है, वो एक ही आनंद आनंद आनंद आनंद। जैसे यहाँ रात और दिन होते हैं तो सुख और दुख होता है, अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, ठीक और बेठीक होता है, सुहावना होता है असुहावना होता है, दुख होते हैं। संसार से अतीत होने पर एक शांत आनंद घन सिद्ध घन सदघन आनंद घन रहता है, उसकी प्राप्ति मनुष्य मात्र को हो सकती है। ये संसार में फंसा हुआ मेरा तेरा करके और फंस गया, वास्तव में मेरा न तेरा है, ये एक केवल क्रियात्मक संसार है, ये परमात्मा की एक शक्ति है। ईश्वर आप पराभक्ति कहते जीव भूता महाबाहो ये नारी जगत जिसने जगत को धारण कर लगा है ऐसी पराशक्ति है। एक नहीं अपराशक्ति अपरा पराशक्ति है जीव रूप, अपरा शक्ति है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार आठ आठ विद्यमानी अपरा प्रकृति है वो नाशवान है क्षय भंगुर है। उसके साथ ये जीव रूप प्रकृति गया अपरा और परा प्रकृति ये उस प्रकृति को पृथ्वी से तेज वायु से बड़ी हुई प्रकृति को अपना स्वरूप समझता है। अपना स्वरूप समझता है ये शरीर मैं हूं, शरीर ये नहीं है। शरीर छोड़ने पर भी ये जाता है। जैसे आप मकान में रहते हैं तो मकान अलग है आप अलग है। मकान छोड़कर आप चले जाते हैं मकान पीछे रह जाता है। ऐसे आप इस शरीर को छोड़ देंगे शरीर पर रहेगा। शरीर और मकान की तरह आप और ये शरीर है। शरीर बिल्कुल आपसे अलग है। इस शरीर को अपने आप का स्वरूप मान लिया। शरीर रोगी हुआ तो मैं रोगी हुआ, शरीर ठीक हुआ तो मैं ठीक हो गया, शरीर स्पष्ट हुआ तो मैं बलवान स्पष्ट हो गया, शरीर कृष्ण हो गया तो मैं तक गया। आप अलग हो, आप शरीर के साथ में नहीं हो। शरीर को जानने वाले हैं, शरीर जानने में आने वाला है, जानने में आने वाला शरीर आप जानने वाले हो। जैसे खंभा है, खंभे को हम जानते हैं, खंभा को मैं नहीं जानता, हम खंभे को जानते हैं। हमारे ज्ञान में आने वाली वस्तु और ज्ञान में आने वाला ज्ञान करने वाला ये दो होता है, इस तरह से दो है। परंतु अभी आप ऐसा अभ्यास कर लिया कि हम शरीर ही है, आप शरीर नहीं हो। आप चेतन हो, शरीर जड़ है। शरीर हरदम बदलता है, हरदम आप कभी बदलते नहीं। सर्गे बनोब जायते प्रलय न बचंद महाशरीर में पैदा नहीं होते, महाप्रलय में बिता नहीं होती। आप एक रस एक रूप रहने वाले हो। आप में एक रूप से तो हो जाए वो मुक्त हो जाता है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। वो सब हो सकते जितने मनुष्य है वे मनुष्य मात्र परम पद के अधिकारी है। सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप है ये अधिकारी है। सब के सब तीन योग है, एक सांसारिक पदार्थों का योग भौतिक, उसको कर्म योग कहते हैं। कर्म योग मानो हमारे पास जितनी भौतिक चीजें हैं, शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, ये सब शरीर के भाग है। सूर सूक्ष्म कारण ये शरीर का भाग है और आप अशरीरी है। शरीर से अलग होने वाले आप नित्य चेतन हो। शरीर के भाग को लेकर के किया जाए उसको कर्म योग कहते हैं और अपने स्वरूप को लेकर किया जाए उसको ज्ञान योग कहते हैं। और एक मानने में आने वाली वस्तु है ईश्वर, देखने में नहीं आते, देखने में आते हैं इसको लौकिक कहते हैं। लौकिक ये दो साधन है, सांख्य योग और कर्म योग लौकिक साधना है और परमात्मा अलौकिक है। वो अलौकिक साधना को भक्ति कहते हैं और भक्ति है। लौकिक में केवल सेवा करना, अपना कुछ नहीं चाहना, क्योंकि जो चीज जिसकी है उसको दे दी, उसको चाहना कैसी। संसार की चीज है हमारा मन बुद्धि इंद्रिया स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये सब संसार के हैं। ये संसार की चीज है, इस संसार की चीजों से संसार की सेवा करनी। ये सेवा के लिए मिले हुए सामग्री को अपनी भोग सामग्री मान लेता है, ये क्या गलती होती है। जो सेवा की सामग्री मिली है सेवा करने के लिए उसको अपनी भोग सामग्री मान लेता है, ये बंधन हो गया। भोग सामग्री मान लेता है, भोग भोगता है, शरीर नष्ट हो जाते हैं, पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, पेट होता है, चिल्लाता है और आप मरता है नहीं। शरीर जैसे मर जाए, खुद मर जाए तो आप तो मर जाए सदा के लिए, खुद तो मिटता नहीं है, जीव का त्यों रहता है। और भोग सामग्री सुख सामग्री ये मिट जाती है तो ये दुख पाता है, क्योंकि उनको अपनी मान लेता है, उनके द्वारा सुख भोगता है, इसलिए दुखी होता है। ये भोग सामग्री अपनी नहीं है, ये भूल से अपनी मानी है। ये भोग सामग्री को भूल से अपनी मान ली और अपने मान अपने लिए मान लिया, शरीर को भी अपना मान लिया, अपने लिए मान लिया, अपने लिए है नहीं। क्योंकि आप तो निरंतर रहते हैं, ये निरंतर बदलता है। ये सामग्री सब सुख पहुंचाने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए है, संसार की सेवा करने के लिए सामग्री है, उसको अपने सुख की सामग्री मान लिया। संसार मात्र को अपने लिए चाहता है, वास्तव में आप खुद सब सब संसार के लिए, आप खुद अपनी सामग्री, अपना धन, अपने पदार्थ, अपने परिवार, अपने मन बुद्धि आदि इंद्रिया, ये सब की सब है संसार की सेवा के लिए। संसार की सेवा करना मन चाहना कुछ नहीं करना, जो चाहना तो सब कुछ करनी, सेवा कम करना, अपना प्रभाव भोगना, ये बंधन है। ये सत्संग के द्वारा ये ज्ञान होता है कि ये भोग सामग्री अपनी नहीं है, ये मिली है और बिछेगी। मिली हुई चीज अपनी नहीं होती, बिछड़ने वाली चीज अपनी नहीं होती, मिलने वाली बिछड़ने वाली दूसरी चीज होती है। अपनी चीज मिली है पीछे ऐसे नहीं होती और बिछड़ जाएगी, ये नहीं होता। संसार की चीज मात्र मिली हुई है, आपके पास जो सामग्री है वो मिली हुई, धन मिला हुआ है, घर मिला हुआ है, जमीन मिली हुई है, प्राणी मिले हुए हैं, माता पिता स्त्री पुत्र परिवार भाई भतीजा भौजाई मिले हुए हैं, ये संसार की वस्तु मिली हुई है और बिछड़ने वाली है, मिली वाली बिछड़ी, मिली हुई बिछड़ने वाली, उसको अपनी मान अपने लिए मान लिया, ये बंधन हो गया। और अपनी न मान करके दुनिया की माने, दुनिया की सेवा के लिए है, सबको सुख पहुंचाने के लिए है, अच्छा न देखना, यही हमारी चीज नहीं है, हमारे सुख के लिए थोड़ी है, दूसरों की सेवा के लिए है, सेवा करने के लिए ये सामग्री है, अपनी नहीं है, ये संसार की संसारी सेवा के लिए। अपना कल्याण करना है तो एक तो सेवा से कल्याण होगा, इस सेवा से कल्याण होता है उसको कर्मयोग कहते हैं, और विचार से जड़ता से ऊंचा उठना, जड़ता हमारे में नहीं है, चेतनता है, ऐसे विचार विवेक के द्वारा इससे अलग होना उसको ज्ञान योग कहते हैं। और जड़ता का त्याग करके जड़ता की तरफ वृत्ति न करे, भगवान की तरफ वृत्ति करना, भगवान को प्राप्त करना, इसको भक्ति योग कहते हैं। योगा श्रेय मेरा प्रोता जनान श्रेय विदित श्रेया, एकादश स्कंद में हिंदुओं को बताया योग है तीन, ये एक कर्मयोग है, एक कर्मयोग, एक ज्ञान योग, एक भक्ति योग। ज्ञान कर्म से भक्त नौन्यापायों से अन्य वाले उपाय नहीं है, ये उपाय है। तो कर्म से संसारी है, संसारी पी लेता है, संसारी सच्चा दिखता है, ऐसे पुरुष के लिए कर्मी हो गए। मानो मात्र जितनी सेवा सामग्री है वे संसार की है, संसार की सेवा के लिए है। स्थूल शरीर स्थूल संसार की सेवा के लिए, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म संसार की सेवा के लिए, कारण शरीर कारण शरीर की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं, और ये सेवा करने के लिए है, और ये फल की चाहना नहीं, क्योंकि संसार की चीज यदि संसार की सेवा करी फल किएगा ऐसा, और स्वयं अलग हो गया जो भगवान की तरफ चला तो भगवान का मैं खुद, आप सब भगवान के हैं। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन के अमल है, मल रहित है, चेतन है, सहज सुख राशि, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। अपने स्वरूप घोषित हो जाना ज्ञान योग, और संसार की सेवा में लग जाना कर्म योग, और भगवान के अर्पण होता है भक्ति योग। भगवान की भक्ति अलौकिक, यह है लौकिक, लौकिक साधना, भौतिक साधना वो आध्यात्मिक साधना ये लौकिक, और आस्तिक साधना ये अलौकिक साधना, परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा की प्राप्ति करना, परमात्मा के हो जाए, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के शरणों के शरण हो जाए, उसे नाम का जप करना, कीर्तन करना। भक्ति में एक विलक्षण है कि साधन भी भक्ति, साधि भी भक्ति। कर्म योग में कर्ण कर्ण की अपेक्षा होती है साधन करने में, और साध्य है कि योग कर्म है, योग कर्म है, कर्म करना सबके लिए काम करना, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। अगर कर्म करना और समता रखना, पूर्वादेश का कर्म है, उत्तरादेश की समता है, समता उत्तरार्ध है, और कर्म सब है, कर्म सहित कर्म और उत्तरार्ध में कर्म नहीं, समता मन राग द्वेष नहीं, हर्ष शोक नहीं, अनुकूल प्रतिकूलता नहीं, ठीक बैठे नहीं, एक रस रहना, एक रस हर्ष शोक नहीं करना, दुख सुख दुख नहीं करना, तब कर्म योग होता है। सुख दुख होते हैं, हर एक शोक होते हैं, राजी और नाराजी होती है, अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, तो कर्म होते हैं, कर्म योग नहीं होता। कर्म योग है वो साधन है, कर्म है वो बंधन कारक है। कर्मणा बद्ध जंतु विद्या विमुचते, कर्म से बंधता है और विद्या से विमुक्त होता है। तो विद्या से परमात्मा की प्राप्ति होती है, और विद्या से कर्म से बनता है। वो कर्म बंधन कारक है, वे ही कर्म दूसरों के हित के लिए किया जाए, अपने स्वार्थ का त्याग करके, पक्षपात का त्याग कर हित के लिए किया जाए कर्म, वे ही कर्म कल्याण करने वाला हो जाता है, और अपने लिए कर्म बंधने वाला होता है। अपने लिए कर्म पाप और पुण्य होता है, पाप और पुण्य भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, शरीर धारण करना पड़ता है पाप और पुण्य के लिए। वो अपने लिए कर्म किया, अपने लिए अच्छा कर्म किया उसका पुण्य होता है, बुरा कर्म किया उसका पाप होता है। पुण्य होता है अपनी प्राप्ति के लिए, पाप होता है अपराधन करने के लिए, अपने विरुद्ध करने के लिए। तो पाप और पुण्य संग्रह होता है, जन्म मरण होता है, फिर जन्म का अंत नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि जन्मने के बाद मरना और मरने के बाद फिर जन्मना, जन्मने के बाद फिर मरना, मरने के बाद फिर जन्मना, घोर चक्र है, घोर चक्र। कहानी का कोलू का बैल होता है, उम्र भर चलता है, उम्र भर, और एक कदम नहीं जाता, वहां का वहीं रहता है, कहीं जाता नहीं, एक कदम भी नहीं गया, वहां का वहीं रहा। इसी तरह जन्मता है, मरता, जन्म नहीं मर, ये रास्ता का अंत नहीं आता, घोर चक्र का अंत नहीं आता। कितना ही लंबा अनंत युग हो गए, अनंत युग जनता बताया था, ये कर्म योग में लग जाए और कर्म किया जाए उसे समता अपने हो बहुत दूसरों को, दूसरों को सुख मिले, दूसरों को आराम मिले, औरों को आराम मिले, ऐसे किया जाए कर्म, अपना सुख कुछ नहीं। कर्म सामग्री सब संसार की है और संसार की सेवा में लगा दी जाए वो कर्म योग होता है। और आप स्वयं अलग हैं भोगों से, परार्थों से, कृति वृत्तियों से अलग है, आप अलग हो जाए विचार के द्वारा, विचार के द्वारा अलग हो जाए, ये होगा ज्ञानी योग। और भगवान के समर्पित हो जाए, संसार सब भगवान का और मैं भगवान का, इसका नाम भक्ति योग है। ये तीन योग उद्धार करने वाले हैं। साधारण लोगों को ये कर्म योग है, वे कर्म कर्म योग है, कर्म जानते हैं, संसार को मानते हैं, संसार को सच्चा मानते हैं, संसार को सच्चा मानने वालों के ये कर्म योग। और आत्मा को सच्चा मानते हैं, आत्मा और परमात्मा, संसार है, जीव है, ये सब बदलता है, आत्मा बदलता नहीं, उस आत्मा मानने वालों के लिए ज्ञान योग है और परमात्मा को मानने के लिए भक्ति योग है। लोकेश्वर द्विधा निशा, ये लोक में दो दिशा है, एक संघयोग एक कर्मयोग, उत्तम पुरुष अन्य द्वाभिमोक्ष लोके क्षर ये लोक में है, उत्तम पुरुष अन्य उत्तम पुरुष अन्य है वो है भक्ति योग। भगवान के हम है ये भक्ति योग है, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन कर दो, इसमें बहुत विलक्षणता है, भक्ति योग मार्ग बहुत है। पर जो संसार को ठीक मानते हैं उनके लिए कर्म योग है, और जो परमात्मा को मानते हैं उनके लिए भक्ति योग है, और आत्मा को मानते हैं उनके लिए ज्ञान योग है। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों समकक्ष के हैं, एक ही तरह के हैं। संसार की बातें संसार को दे दी, अपने को अपने अलग ले लिया, अपने को अलग कर दिया, ये हो गया ज्ञान योग। और संसार को संसार में लगा दिया, ये हो गया कर्म योग। और दोनों को छोड़ कर ये भगवान में लग गए, और संसार को भगवान का मान लिया, संसार सब भगवान का है, संसार के मालिक भगवान, सब चीजें अनंत चीजें आपके पास में सब भगवान की है और अपना भगवान है। एक शेठ थे, एक शेठ उसे दर्शन के लिए संत आए, संतों ने सुना कि शेठ बड़ा भगवान का भक्त है, तो संतों ने देखा दर्शन करे उसके, पूछा तो कहा वो सामने लिए हवेली, उसका मालिक है वो सामने खड़ा है, वो शेठ उसको जाकर पूछा कि ये है मकान किसका है, कि महाराज ठाकुर जी का है, भगवान का है, मकान किसका, भगवान का है, छोकरे खेल रहे थे ये भगवान के हैं, गाय भैंस घोड़ा बकरी मोटर भगवान के हैं, सब भगवान के, सब मकान भगवान के, ऊपर चढ़े ऊपर जाओ मकान सब भगवान के, स्त्री पुत्र पर सब भगवान के, सब भगवान के, ऊपर गए ऊपर तो ठाकुर जी का मंदिर, कि ये मंदिर ये ठाकुर जी का मंदिर है, ये सब ठाकुर जी है, ठाकुर जी का मंदिर है, ये सामग्री ठाकुर जी की है, श्रृंगार और वैद्य का सोने का चांदी का बर्तन है, सब सामग्री सामग्री ठाकुर जी, ठाकुर जी गण है ये ठाकुर जी के, ठाकुर जी ये मेरे ठाकुर जी मेरे, और सब ठाकुर जी की, जो सब ठाकुर जी की होते हुए अपनी है, पर उत्तर का चीज का जहर मिट गया, मेरा पन से एक जहर होता है, उसमें हम फंस जाते हैं, बन जाते हैं, वो ठाकुर जी का कहते ही जहर जहर ठाकुर जी हो गया, सुख सुख अपना रह गया। ठाकुर जी इसी सुख मानते हैं, चीज है पुष्प है चीज भोजन है हम करते हैं, परंतु ठाकुर जी का प्रसाद है, ठाकुर जी की चीज है, ठाकुर जी का सब है, अनेकर से अभिमान नहीं होता और मेरी चीज है अभिमान होता है, ये अभिमानी चेहर है, इसे हम फर्ज है और सब चीज भगवान की, भगवान के लिए है, तो भगवान की सब मानोगे और अपने में भगवान, मैं कुछ भगवान का, अरे भगवान मेरे, एक भगवान मेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो ठाकुर जी और कोई मेरा नहीं है, मेरे ठाकुर जी और सब चीजें ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी के हमारे बीच में चीज आई, वो चीजें ठाकुर जी की हो जाने से हमारे भरोसा नहीं होता, हमारा अभिमान नहीं होता, ममता नहीं होती, अहंकार नहीं होता, फंसते नहीं, मुक्त हो जाते हैं, ठाकुर जी की सब चीजें, ठाकुर जी काम के लिए, उनके उद्धार के लिए, ये ठाकुर जी मेरे भगवान प्यारे लगे, भगवान का चिंतन प्यारे लगे, ये भजन करना, तो भक्ति ऐसी चीज है जो भगवान में मस्त हो जाए, केवल संसार की सेवा करनी हो, अपने केवल अलग बड़े ज्ञान हो और भगवान में लगता है भक्ति योग, ये तीन योग है, जिसकी जो समझ में आवे वो धारण करे, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।